بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين آخری آیاتونو کې د مؤمنانو حال بیانې بشارت او دا غی د جنت خیسته حال او دا غی جنت تا بوتلل ډیر په اعزاز او په اکرام سره اگر که لفظ یې اغه ذکر کړی چې مخ کې ویلو د کافرو په حق کې وسیق الذین کفروا او وسیق الذین اتقوا لیکن مفسرین وی شتان ما بین السوقین دیر لوی دزم کے اسمان فرق دے دوالو پمینز کی کم چیز کافران دا پار استعمال شیو وسیق الذین کفروا نگا دیر دو ازلال او دیر دے حانت تم چی مومنان لے استعمال شوی دے نگا دیر دے عزاز دے تک دل تکی دسیق نمطلب بوتلل جنتیانو ندی بلکې بوتلل غیظ مراکب دي چې کومه سوړلې ده غیظ پر الله رب العزت را لېګلی هغه ډېر په عزت او په اکرام سره بوتلې شي جنت ته د جنتیانو یا آزاد او اکرام ور سره په خپل حاصل شو او ذکر کړی تعبیر کړي په تقوا سره چې دا خلق او مؤمنان چې د خپل رب نه یریدو ذکر توحید ډیر قسمونه دي یو قسم پکې د الله نه یره ده بل قسم بکی دا اللہ نا امید دے او بل بکی اللہ سره محبت دے مدل تکی ہے یر ذکر کڑی دا دکہ دا پٹولو کی اعلی قسم دے چدکم بندہ پزڑ کی دا اللہ خوف وی او یر ای ناگی سر ٹول صفات حاصلی گی بوبت لیشی ډیر په عزت او په اکرام سره کسان چیری دلیو د خپل ربنا اله الجنت زمرا بوبت لیشی جنت تا دیبم ډلی ډلی وی ولې دی کی سدی سبقه اهل الصلاة تی صبح کے اهل الصوم دی صبح کے اهل الصدقات تی صبح کے اهل الجهاد دی دیکھیں دیر دلید عمال پلے حاصرہ سسوابرین دی سقانتین دی چه قرآن داوی ذکر دے پزے کڑے دے و دیبا مختلف ڈلی چکلا جنت تبوتلیش زمرا روان بی حتا اذا جاؤوها تردی پوری چکل راورسی جنتا وفتحت ابوابها او حال دازه چڈیر دمخ کنوا پرانستی شوی دروازی داغی دردی دی زدت پار بلدائی چدا خو میلمان دی کنا میلمان دی چه نیر آرسی دلی نو گیٹونا و دروازی و تا دمخ کنکولاو شوی لاری و تا صفا شوی دیر لو انتظام شوی دی تبا ام دغس انتظامات دمخ کنا شوی نیو خو بگی اعزاز دی دی چه دمخ کنا دروازی کولاو شوی دویم او سورة سواد کی مویلیو چریبا جنتن تا لارشی جنات عدنن مفتحت اللہم لہا الابواب چیز مخی مخی نبر آگی دروازی کلا شوی بلو وجہ داد چی حدیث کی دارا غلیو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کی نبی علیہ السلام ویلیو ما منکم من احد یسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية وی ویلو چې نشته تاسو کې داسې یوتن چې خو خيستا او دسو کې یسبغ الوضوء تتمت نه کوي سنت طریقه باندې او دسو کې او بیا دا کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مگر پرانستی شدتا اتوانا دروازی دی جنت بی ایها شاء چبکما دروازی خوخین پاگی وزی سره دې نه چې دې دنیا کې دې اوس خو نشیتلې هغه به د موت نه رستو دي خدای مطلب و چې د دې اعمالو په وجه باندې دې توس دروازې کولاو شي بل او جزاده چې حضرت انس رضی الله عنه ویلو چې نبی له سلام وی چې آتی باب الجنتی زبراشم دروازی دی جنت تا فا استفتحو زبو ایما چه دروازه کلاو که فقیلا من انتا فتا بوز بوکلی چی جسو کی فا اقولو محمد زبو ایما چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلاو بے کیو بوئی چخا بکا امرتو اللہ افتح لی احد قبلکا ستا پا حق کی ماتا امر شوی دے چستا نمخ کے بے بل چاہتا نکلاو ما رالی بکا امرتو ستا پا حق کی ماتا امر شوی دے چید نمخ کے بے بل چاہتا نکلاو گوری کسو کراشی کنا نلومبی باغتا کلاو شی کنا نو امتیان خو برستو دی کنه داغنا مزکا دی تبا کلاو پرتی بیا خو نبند دیگی نبی علیہ السلام ویلو چې زه به لومبی جنت ته ځم دروازه به کولاو نور انبیاء به ما پسې او په انبیاء پسې به زما امتی چې زما امت خلاص شي ټول بیا به نور امتونه شروع شي نو ځکه وی چې وفتحت ابوابها وقد فتحت او حال دا دی چې پرانست شي وي دروازې دا وي مخکې مخکې وقال لهم خزنتها سلام عليكم وبوای دي تاغا خزنان د جنت رضوان وغيرها چوکیداران د جنت سلام دي پتا سبحان دي سلام علیکم اغیو پی سلام کیو مخکن دعا دکن خواب چی اللہ بچ کرے دا امن زیترہ لے دا خیر و دا برکت زیترہ لے دیر دا نعمتنو دا رحمتنو زیترہ لے ولی طیبتم دو مطلب دی طیبتم مبارکی واخلے ملیک ولتا مبارکی ورکی خواب چې زمون مبارکی قبول کې کړه څه نه واړو نه تیبتم اځه معنا به تر تیبتم زکه جنت تراله چې تاسو پاک وې جنت د پاکو خلقو زید او تاسو پاک وې کړه استاسو زړونه پاکو او استاسو بدنونه پاکو او استاسو نفسونه پاکو استاسو اخلاقم پاکو استاسو عملونه پاکو او استاسو خبرې ډېرې صفاوي دا مطلب تیبتم دا خو د پاکو خلقو ځای دی او تاسو پاکو یې نو الله راوسته پاک ځای ته فدخلوها خالدین نو زه داخل شې جنت ته همیشه به پدې کې ډیر وختم بار تیر کو اډیر لوی سفر و مکو بس اوس به همیشه بیا دین اتل نشته دی اخو دا له پیسې له وکړی و چې زه بدیله پزماکه کې ترهایش ورکو ما اگر حائش پورا شو او خپل زی تراله دیو جن حدیث کے رازی چهر یو جنتی تبا دو جنت خپل کور دا سی معلومی چه دنیا دا کور بوتا نئی معلوم دیکی بات اس زی میں سلوخ لرگی رکشی فالتا تی نرکی گی بولی زور کوری افواغا دیکنا اصلی کوری افواغا دیکنا نوزک آغا با عرصبا تبا کی معلومی تو ایگن دی دل تا کی پیدا شوی علوی شوی دا سی با عرصنا خبری خوا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده او بوئی جنتیان کلاچ جنت تداخل شی چه الحمدللہ اللہ ستا شکر دے ستا حمد و سنا دا سنجی دنیا کی ام کولا نا خوم دا دید پارا کولا چه سمیلاو شی ثواب حاصل شی اجر حاصل شی اللہ رضا شی او لار اللہ دا دی پیوز کی جنتو ننا کی نخوا آگے خوکارو کو اگا الحمدللہ خو قبول شو اللہ تا دلتے چیو آئیو نو دے دا سواب دا پارا نو آئیو علتا سوابو نسکی سوابو نو دے خو دلتا دنیا دا علتا صرف دا دی دا پارا آئیو چا دیر فن را کئی دیر مذہب پکی ملاوی گیم څنګه چې د جنت په نور نعمتونو کې او په میوو کې کوم لذت حاصلېږي دغه سي په حمد او ثنا کې هم دې لپاره وایي چې الحمدلله د الله صفاتونه دي د الله حمدونه دي هغه ذات صدقنا وعده چې رښتیا کړم سره وعده موږ ته ویلو کنه دنیا کې چې عمل کوي ایمان راوړې جنت ته وامبوځم تبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها دا وعده شوی په دنیا کې ودی به وی چې لام سره وعده رښتیا کړ د نور خلقونو نه یو خبره چې غي سره وعده رښتیا شو کنه امون سره خو رښتیا کړ صدقنا وعده واورثنا الارض ریکلم تازمکا د جنت نتبوا من الجنه حيث نشاء بس زمونگا خواہ دا او صبح پدے جنت کی چکم دے زمونگا خواہی منتبہ کے منہ نشتا روک ٹوک نشتا بس حیث و نشا یو دا مانا دا چدا خودلتا کہ دا خلق اخپل اخپل کورو نی اجبل سوک پاغلہ رزی وسنده او تقریو کی چې بل لار نو په دې راتلی هغه لارې باندې بد شي خپل کور خوې مېګم زور اوري کنه ال تدا نشته دی ال ته کوم ځای ده خو هي نه ال ته کې وسا تاسو تا کو من نشی کولے آواز نشی کولے دانشی ویلے چدا خوزما دے یو دا مانا دا نتبوہ من الجنت حیث و نشا در حائش مانا تی واغستیشی دا مطلب او دا مطلب دیدی دے کی نتبوہ او چی جنت کے ہر پل زی ہر پل نتا تاسو د دانشي ویلې شیشنا هتی کارو خیا تا تاسو د دانشي ویلې چې دا غراکا چوکې لګي دلی زې پزې زلټیکس راکا پلانې راکا ویزاو خیا پاسپورتو خیا ال تدا شي نشته هر پله چې دي هر پله ایسوک تاسو نشي کولای نتبوع من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين سخ استدي اجر د عمل کوونکو الله دې د عمل کوونکو کار چا چې عمل نیکړي نو دا وی د پاره هیڅ نشته زګاری پدې تمو چې څوک باندې لاس نه ونیسي او ځان سره بامرا کاږي دیو دنیا کې دا ټپې چار به ته کولې ښا چې څوک باندې ونیسي د لاس نه چې نیکان خلق شته پاک خلق شته نو موږ باندې ځان سره بوزي دا لم د خپل خیرات ته چې ته په ګڼه کې ورشینو تا بیا څوک پاسو لنشي ولي میلمانه به وی چې ګنې مالک به ته دعوت ورکړي کارت به اور پسرا لېګلی او مالک به وی چې دا به میلمانو سر مراغلی نو حدیث کې دې ته غلوی لشيونه بللې دا الله رب العزت وی فنعم اجر العاملین دا ارس چی ملاویگی پا عمل باند ملاوی وطر الملائکتا حافین من حول العرش اوبوینی ملائک پا دغرواز چاپیرا دا عرش نبولاری حفویل شي پټاول ته څنګه حدیث کې راځي حفت الجنت بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت خو په مصیبتونو کې پټته او جهنم په خوشاله او په مزو چرچو کې پټته حف سورہ کہف کی عمر اغلی چې الله ایمان اغه سړي له داسې باغ جوړ کړو چې وحففناهما بنخلن چا پیر مولا شپولم د ګجورو نکړو به میوي بوټه پکې نو ټول میوه نو ملائک به دومره ولاړی چې لکه عرش به پټکړي د خپل کثرت او هجوم د وجنه ولی عدالت قائم دی کنه عدالت قائم دی فیصله کیږي نو ملک ټول اولار دی الله رب العزت خدمت تا او داغه اعزاز او اکرام تا داغه د عرش نه چاپیرا حافینا وینبا ملائک چار چاپیرا د عرش نه یسبحونا بحمد ربهم او ذکرنا بقی هر یو فرشته وا د الله په ذکر او په تسبیح باندې گویای دا شور وای چې سبحان الله والحمد لله يسبحون بحمد ربهم ولو الحمد في الأولى والآخرة دبل چا صفت نشتا دبل چا تعریف نشتا دا اللہ تعریف ندی پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں ناغا ملائک با تسبیح وی پا حمد دقبل رب سرم دکا دنیا کیوں ویلیو ونحنو نسبحو بحمدکا یا اللہ مونگا خو استاب حمد سنا کے کوتاہی ندر کڑی امیشہ لگی آئی جا سی اگر لگ وقت دینو اب دماؤ کے خو وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ او فیصلہ بوکلی شید مخلوق پمیند کے دیر دین صاف دیر دین صاف فکر دا اللہ فیصلہ دکنا ذکاری او بندل با داغی عمل جزا و سزا ورکولشی ردبت عمل خوب یو پا یو سزای یو گنے کڑے دینو یو سزا او دنی کو اعمالو دا اللہ خوخد یو پا لس باندیوم یو پا سل باندیوم یو پا سو باندیوم واللہ وضائف لمن یشاو دا دینی ام دو چن کی چه خوخیشیو عمل وتا د بندا ډیر صفا او سترخ کار شي ډیر اخلاصي پکې او عمل هم کړي په سنت داږي صحت نشته ښه فیصله وکړي شي په میند دي کې پینصاف او چې کله فیصله وشي وقيل الحمد لله رب العالمين او به ویل شي قيل سوک بووی بس ملائک بوم وی او مومنان او جنتیان بوم وی سمره چی دی چه الحمدللہ رب العالمین یا اللہ پا دی بانده خودمون قرآن شو روشویو چه الحمدللہ رب العالمین او هغه ترزیزه پور را رسیدو دومره وسعت پاږي کې الله کتاب کې څومره لوی وسعت ته ها چغ الحمدلله رب العالمین د قیامت پر ورځ باندې د الله د عرش سره او د فیصلې کې دو سرم ملائکه وای او مؤمنان وای دا داسې قران دی ښا په چاونه پیژندنو چې قدر نو کوه ودا سه او تخکاری لکاسي چې د انګلیش کتاب پروتي وجه دا ده چې څوک پوه نشو په دې باندې کړه د قران د راز نه او د قران د لطائف نه او د باریکاتو نه څوک خبر نشو او د عظمت خود بنده په زړه کې ال ډیریږي چې څومره په دې باندې علم راځي څومره معلومات ډیریږي نو څومره په زړه کې د قران قدر او عزت زیاتی مچې چې ته معلومات نه دي په حق کې او اس یو کتاب غنل لري چې یو کتاب کتابونو او بس د ختمونو لپاره او د دنیا د پیسو لپاره په دې لپاره غنل لري دا په زړه کې د قران دغه قدر دی ناغت و داغی خپل مناسب بدلم علاوی گی چرسی و سروکلو او دا حق پرستو شان دادی چا الحمدللہ رب العالمین دنیا کی ام دا قرآن نا دا اللہ وحدانیت علوہیت و ربوبیت او دا اللہ علم و قدرت دیز دکلیو چی دا اللہ صفتو ندی او قیامت کی ام غسل لگیا دی د الله حمد ندی او د الله سناګانی تمت سورۃ الزمر سورۃ الزمر ختم شو دیوان دی پریدو بیا ان شاء الله چې د اختر وبوس کو نو سورۃ حمیم مؤمن نه به شروع کو اخر